Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Elvan Cantekin ile birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Ferda Demiroğlu'na teşekkürlerimizi iletiyoruz. Merhabalar Elvan. Hoş bulduk. Evet, bugün konumuz asbest. Bununla ilgili olarak önce Profesör Doktor Ali Fuat Kalyoncu hocamızla görüşeceğiz. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları, Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı Başkanı. Kendisinden asbestin sağlık üzerindeki etkileri, yarattığı riskler ve bu konudaki bulguları öğrenmeye çalışacağız. Ali Fuat Kalyoncu hocamız aynı zamanda Toraks Derneği'nin de 2016'dan bu yana başkanlığını yapıyor. Özellikle de bu son dönemde kentsel dönüşümle birlikte iyice sorun haline gelen, problem haline gelen asbest tehlikesi, riskleri konusunda Toraks Derneği'nin önemli çalışmaları var. Onlardan da haberdar olacağız bu sayede. Evet, bugünkü programımız asbestle ilgili dedik. Evet. İkinci konuğumuz da ikinci bölümde Gökhan Turan. Kendisi yüksek mühendis, aynı zamanda asbest söküm uzmanı, iş güvenliği uzmanı. Onunla da uygulamalara ilişkin bilgileri alacağız. Neler yapılıyor, nasıl yapılıyor, nelere dikkat etmek lazım? Bu konuda kendisinden bilgi alacağız. Evet, Elvan, ben kısaca bugünkü asbest konusu özetledim ama hemen Ali Fuat hocamız da bağlandı. Tamam. Hocam merhabalar. Merhabalar Gürhan Bey. Efendim, Elvan Cantekin ile birlikte sunuyoruz bugünkü programı. Daha önce de görüştüğümüz üzere asbestin sağlık üzerindeki etkileri, yarattığı riskler konusunda sizden bilgi almak istiyoruz. Tabii asbest gerçekten insan sağlığı için çok zararlı bir mineral ve yani kanser yaptığı gibi kanser dışı hastalıklara da sebebiyet veriyor. Ama öncelikle herhalde kanser konusu dersek en önemlisi akciğer ve karın zarı kanseri, onun dışında gırtlak kanseri, yumurtalık kanseri ya da akciğerler üzerine de akciğerlerin esnekliğini azaltan interstisyel akciğer hastalığı dediğimiz bir hastalık da yapıyor. Evet. Bu hastalığın ortaya çıkmasını ne sağlıyor hocam? Yani asbest. Asbest bitlerinin bu bilgisayar yapıda bir mineral. Bunun çevresel ya da mesleki olarak solunarak alınması ile oluyor. Tamam. Peki hocam, bu kadar hani sağlığa zararlı olduğu bilinen bir madde. Bununla ilgili olarak kullanım konusunda herhangi bir şekilde bir Türkiye'de 2013'e kadar alınmamış galiba. Bu bilgiler zaten 2000'li yıllara doğru kristalize oldu. Evet. Türkiye'de özellikle bu son dönemlerde bu yıkımların falan da fazla olduğu ve de açıkçası biraz vahşice bir yıkım şeyi geçiriyoruz biz. İstanbul'da yaşayanlar özellikle bu konuda çok daha tedirgin. Bu dönem içerisinde solunum yolu ya da solunum sistemi hastalıklarında falan bir artış oldu mu? Bununla ilgili bir elimizde istatistiksel bulgu var mı? Şimdi bunu size verecek istatistiksel bilgilerimiz yok. Çünkü bu konunun özel olarak bir grup tarafından araştırılması gerekir. Ama gözlemsel olarak baktığımız zaman haklısınız. Acayip bir binaların yıkılması, yeniden dikilmesi söz konusu. Bütün bu yıkılan binaların hepsinde illaki asbest vardır demiyorum ama bunların mutlaka bir kısmında izolasyon malzemesi olarak veya belki bilemiyorum kullanılan çeşitli malzemelerin betonunun içerisinde vakti zamanında asbest kullanılmış olabilir. Özellikle iş yeri, fabrika ya da devlete ait okul vesaire gibi olan binalarda bunların kullanılmış olma ihtimali daha da yüksek. Böyle bir yıkım öncesinde mutlak surette bu işi bilen bir uzman ekibinden o binada asbest olup olmadığına dair bir inceleme yapılması ve var ise eğer onun hakikaten 2013'ten sonra dediğiniz gibi çıkan çok güzel bir yasa var. Bu yasada belirtildiği üzere belli önlemler alınarak bir yıkımın gerçekleştirilmesi lazım. Atıkların da yine belli bir şekilde ortadan kaldırılması gerekiyor. Evet hocam, binalarda asbestin en yaygın olarak kullanıldığı alanlar yer ve tavan kaplamaları, yalıtım amaçlı püskürtme kaplamalar, bölme panelleri, yangına dayanıklı yalıtım panelleri, kazanlar ve ısıtma sistemlerindeki yalıtım malzemeleri, asbestli çimentodan imal edilmiş ürünler. Yani bu anlamda baktığımız zaman neredeyse belli dönemler arasında, belli tarihler arasında asbestli olmayan malzeme sayısı da inşaatlarda kullanılan oldukça az gibi görünüyor. Çünkü işte bu yer ve tavan kaplamaları dediğimiz zaman biz de çok düşkünüzdür biliyorsunuz bu tür kaplamalara. Keza yalıtım amaçlı püskürtme kaplamalar hem dış cephede kullanılan hem iç cephede kullanılan. Peki 2000'li yıllara kadar bu konuda herhangi bir tespit mi yok? Tehlike bilinmiyor mu? Ve 2000'li yıllardan sonra nasıl bir gelişme oluyor da asbestin kansere yol açan en önemli maddelerden birisi olduğu tespit ediliyor? Bu konuda bilgi verebilir misiniz hocam? Tabii. Şöyle söyleyeyim size. Yani 1980'li yıllara kadar bilgi biriktirme dönemi diyelim. 1960 ile 1980 arasında Batı dünyası bunun artık yavaş yavaş tehlikeli kanser yapan bir malzeme olduğunu, ondan önce çünkü mucize çok güzel bir malzeme olarak bakılıyor. Bundan daha güzel bir izolasyon malzemesi olmaz. Yani elektriğe, soğuğa, her şeye karşı böyle ya bunu o kadar sağlam güzel bir şey idi. Fakat bu 1960-80 arasındaki birçok yapılan araştırmalar bu sektörde öncelikle bu sektörde çalışan işçiler üzerinde ve çevresel olarak da maruziyeti olan insanlar üzerinde yapılan çalışmalar ciddi olarak kansere neden olabileceği konusunda bilgiler biriktirdi. Ve derken 1980 küsürlü yıllarda bu önce yine kuzey ülkelerinden derken Avrupa içerisinden ve Amerika'dan yavaş yavaş ülke bazında kısıtlamalar, yasaklamalar geldi. Fakat yani bütün bunların tabii ki işte Türkiye'ye gelişi aşağı yukarı bir üzerine 10 yıl daha koyun. Hani öyle diyelim. Evet. Yani 15 yıl daha koyun. Ancak o şekilde oluyor. Bir de yani bunların tabii ki bir maddi bir şeysi de var. Yerine koyduğunuz daha ucuz alternatif bir şey de bulamıyorsunuz. Her gidenin yerine gelen alternatif biraz daha da pahalı bir şey oluyor. Onun için yani ülkeler bunları yerine koyarken hani bir şeyler buluyorlar, ondan sonra bunu yasaklıyorlar veya işte kısıtlama yoluna gidiyorlar. Öyle hemen bir araştırmada, iki araştırmada, bir yıl içerisinde olmuyor. Bunların her bir tanesi 10, 20, 30 yıl gibi zaman alıyor. Bize de bütün bunların hepsinin yasaklanması daha önce fakat kanuni olarak yıkılması, düzenlenmesi onlar da 2013 yılında olmuş oldu. Ama yasaklanması 2010 yılı civarındadır. Evet hocam, şimdi bu asbestin teneffüs yoluyla ya da hani ağız yoluyla vücuda alınması söz konusu değil mi? Bu zararlı olabilecek miktar nedir? Bu konuda hani bir şey değer verebiliyor muyuz? Şimdi solunum yoluyla hakikaten zararsız bir değer var mıdır diye çok bakıldı. Yani nefes yoluyla aldığımızın ne kadarı zararsız, ne kadarı zararlı? Valla işte son gelinen nokta bunun sıfır olması lazım. Olabildiğince bununla temasınız olmaması lazım ki onun üzerine yasaklandı. Yani onun bir emniyet şeysini söylemek çok zor. Nasıl gebelik sperm başlatıyorsa rahatsızlığı bir tane soluduğunuz asbestle bile başlatabiliyor. Mesela olabildiğince bununla temasınızın kesilmesi lazım. O zaman biz de bunu yasaklayalım dedi. Yani dünya şu anda bulunduğumuz noktada herhalde emin olarak söylersek böyle bu noktadayız. Ama şu anda mesela asbestin ithal edilmesi, kullanılması falan bir sürü yerde yasak da ama hala bildiğim kadarıyla bazı alanlarda kullanılması devam ediyor. Bu fren balataları, contalar, bilmem neler falan gibi değil mi? Mesela kullanılıyor. Şimdi ucuz. Yani bugün mesela değil mi? Baktığınız zaman yani Asya'nın o güneydoğu kısmında hava kirliliğinde de en büyük merkez Çin'dir. Asbest kullanımında da mesela Çin'dir. Hindistan, o Hindi Çin, orada ülkelerdeki birçok yani üretim malzemesi olan şeyde ucuz ve dayanıklı olduğu için kullanılıyor. Hala oralarda da üretim falan var. Yani belki batıda da üretip oraya satıyorlar kendileri kullanmasa bile. Çünkü bu dünyanın çeşitli yerlerinde Rusya'da, Kanada'da, Güney Afrika'da, Brezilya'da hani birçok yerde madenleri var. Kendileri kullanmıyorsa bile ticaret yapılabilir. Neticede kullanan bir yer varsa siz de oraya satıyorsunuz. Şimdi dünyanın ucuz mal cenneti, oradan aldığınız bazı şeyler demek ki bu gözle bakmakta yarar var. Evet, hocam siz bu konuda araştırmaların yürütüldüğünü belirttiniz. Hala da devam ediyor anladığımız kadarıyla. Bu araştırmalar Türkiye'de belli merkezlerde yapılıyor mu? Bir araştırma yoğunlaşması söz konusu mu? Yani şöyle söyleyeyim size. Türkiye'de bu asbestle ilgili araştırmalar esasen 1980'li yılların başında Hacettepe Üniversitesi'nde göğüs hastalıkları kliniğinde, İzmir Üniversitesi göğüs hastalıkları kliniğinde başladı. Çünkü birçok yani bu hastaların merkezi olarak geldikleri yerlerdi belki de buralar. Buradaki insanlar ve ekipler de bu konuyla ilgilendiler. Ve Türkiye'de o zaman bir kanserli köy olgusu vardı. Neden bazı köylerde çok kanser olduğunu bilemiyorduk. Zaman içerisinde yapılan bu araştırmalarda Hacettepe'de ve İzmir Üniversitesi'ndeki sonra zaman içerisinde buraya bazı birkaç merkez daha mesela Eskişehir'de bu konuya eklendi ve gayet güzel bir araştırma merkezi haline geldi gibi Türkiye'deki bu kanserli köylerin büyük oranda çevresel asbest maruziyetiyle ilişkili olduğu açığa çıktı ve Türkiye'nin bütün bu köyleri bazında yapılan çeşitli jeolojik, mineralojik araştırmalarla desteklenerek böyle bir tecrübe birikimi oldu ve Türkiye'nin bu konudaki yani araştırmaları dünya çapında bir expert, uzman görüşü halinde birçok yerde yer aldı. Yalnız bu çevresel yaptığımız araştırmalar ne yazık ki son yıllardaki bu kentsel dönüşüm olayını herhalde biz de ıskaladık ya da yani sistem Türkiye'de o kadar hızlı değişiyor ki onunla ilgilenecek zaman da ortamda değil şu anda. Dolayısıyla o kentsel dönüşümün asbest yönünden incelendiği bir metre şu anda ben biliyorum. Evet hocam size herhangi bir başvuru olduğunda yaptığınız klinik incelemeler sonucunda bir kanser vakasına rastlıyorsunuz. Ama bu kanserin nereden kaynaklandığı konusunda bir bilgi edinebiliyor musunuz? Bu anlamda da asbestendir diyebildiğiniz örnekler var mı? Veya bu konuda bir ilk başta sorduğumuz soruda olduğu gibi bir istatistik var mı elimizde? Şöyle her hasta tabii ki yani doktoruna geldiği zaman ne iş yaptığı, nerede yaşadığı, yani mesleği ve yani alışkanlıkları yönünden inceleniyor. Siz de doktora gittiğiniz zaman bu soruların ben öksürseniz de, tıksırsanız da ya da başka bir şeyiniz de olsa muhatap oluyorsunuz ve biz bunları kaydediyoruz. Şimdi tabii ki hele kanser gibi ciddi bir hastalıkta işte ne bileyim yani Yozgatlıysanız neresinden, Eskişehirliyseniz neresinden, Diyarbakırlıysanız neresinden, Çankırı'nız neresinden hep bunları kaydediyoruz. Ne iş yaptınız, ne yaptınız ve elbette ki biz biliyoruz belli yerlerden gelmenin risk olduğunu ya da belli meslekleri yapmanın ya da sigara içmenin vesaire gibi hani konuları risk olduğunu kaydediyoruz. Ve şimdi ama hani bunların hepsini böyle alalım da sadece asbestten bu kadar bunu size yaklaşık olarak yani söylenebilir bunlar. Kesin kes söylemek zor çünkü hiçbir kişinin hastalığını yani illa ve lakin şu yüzdeyiz bundandır demek çok zor. Çok zor, evet. Asbestler ilişkili fakat birçok şeyle ilişkili oluyor. Siz asbest bölgesinde ya da bir iş kolu kolunda da çalışıyorsunuz ama sigara da içiyorsunuz. O zaman sonuçta ikisinin de etkisi vardır diyoruz. Öyle makul de, bu doğru da. Ama yani şu budur, bu budur, %100 ancak konuşabilirim ben. Evet. Peki yani bu durumda bir mesleki hastalık halinde o değerlendirilmiyor mu olay? Eğer ki bulunduğu, yaşadığı yerle değil, sadece rahatsızlığı mesleğiyle alakalıysa tabii ki meslek hastalık olarak değerlendirilir. Evet. Yani sizin şimdi kırtasiyeci olmanızla, değil mi, su borusu üreten şu anda kapanmış 10 yıl önce ama 10 yıl önceye kadar asbest boru fabrikasında çalışıyor olarak kanser ortaya gelmeniz tabii ki 10 yıl önceki o fabrikadaki şeyinizle ilişkilendirilir. Yani kırtasiyecilik yapmanızın bir anlamı yoktur şu anda. Anladım. Peki, hepsi fark ediliyor tabii ki, meslek hastalığı yönünden de o kişiye veriliyor raporu. Zaten bugün de bir özel hastanelerimiz de var, merkezlerimiz de var, kanunlarımız da var. Anladım. Bir de hocam şu konu var. Bu asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkındaki yönetmelik içerisinde sanıyorum bahsediliyor. Bu kabul edilebilir miktarlar. 0.1 lif metreküpte diye bir limit var galiba orada. Bu konuda bir şey var. Evet. Yani vallahi ideali bunun hiç olmaması. Hiç olmaması dediniz de o yüzden soracağım zaten. Avrupa'da bu olmamayan temasınızı olabildiğince olmaması gerekiyor. Onun için burada artık iş yerinde de bu binaları sökerken hani asbest sekiplerini falan bir görseniz, şimdi balık adam gibi biliyorlar. Dışarıda hiçbir yerleri kalmıyor. Maske takıyorlar. Yani solunma cihazları bilmem neleri falan. Tamamıyla bu teması yani sıfıra indirecek kadar bir önlemler alınıyor. Sulu sistemlerle yıkımlar yapılıyor falan. Kapalı üstü örtülüyor bu yapılacak mekanın. Yani bu hale getirmeye çalışıyorlar. O evet, kanuni olarak öyle bir şey yazıyorsa da yani benim gözümde de onun olabildiğince sıfır olması herhalde en makul çözümdür. Evet, ki bu konuda Avrupa'da yasal sınır 0.01 lif bölü santimetre çok küp. Şey yani, çok düşük. Çok evet. Düşük şey yani. Evet. Hocam vaktinizin çok sınırlı olduğunu biliyoruz. Bir sorum daha var. Sonuç olarak asbest liflerinden bahsediyoruz. Klinik bulgularda bu liflere rastlamak mümkün mü? Yoksa bunlar da tabii vücuda girdikten sonra kaybolan maddeler midir? Bunlar vücutta kaybolmazlar. Yani sizin akciğer zarında da tümörün akciğer kanserinin içinde ya da kenarında bunları bulabilirsiniz. Yaşarken alınan parçalarda, ameliyat materyallerinde ya da öldükten sonra yapılan otopsilerde bu asbest lifleri bulunur. Asbest lifleri çok son derece dayanıklı bir hani mineral olduğunu konuştuk. Bunu göstermenin yolu balgamda ya da bronkoskopiyle alınan akciğer içerisindeki sıvılarda bunlar gösterilebilir. Ya da alınan doku özel laboratuvar ortamında yıkıldıktan sonra bunlar yanmadığı için geriye kalır ve hakikaten bu hastalığın bu mineralin solunmasıyla beraber olduğu kabul edilir. Bu tabii herkese yapılan bir şey diye takdir edersiniz. Araştırma bazında yapılıyor. Bizim de böyle yaptığımız hastalarımız da var. Ama yani çoğu kişi böyle bir inceleme yapmak mümkün olmuyor. Evet, klasik kanser taramalarında bu tür özellikle riskli alanlarda çalışan personelde yapılacak olan araştırmalarda, klinik incelemelerde belli taramaların sonucunda elde edilebilecek verilerden hareketle bir istatistiki bilgiye ulaşmak belki önümüzdeki dönemde mümkün olacak bu durumda. Ama son soru olarak da şunu sormak istiyoruz. Bu tür alanlarda çalışan insanlar için hemen önerebileceğimiz birkaç maddemiz var mı hocam? Dikkat edilmesi gereken hususlar olarak. Bir ortam derken neyi kastediyorsunuz? Yani mesela bu yıkım işlerinde çalışan insanlar, inşaat işçileri. Şimdi yıkılacak olan binanın önceden asbest uzmanları var. Asbest yıkımı da ayrı bir, asbestli binaların yıkımı da ayrı bir olay. Bunun denetleri de ayrı. Gelip bir ekspertin bakması lazım uzmanın. Yani o binada eğer ki asbestli bir malzeme yoksa dedikleri şekilde yapabilirler bu işi. Ama eğer asbestli bir malzeme varsa o zaman yıkılmasının yani özel bu işte eğitilmiş, bilinçlendirilmiş bir ekip tarafından korunaklı olarak ve yıkım esnasında asbest liflerinin bu kişiler tarafından solunmaması yani olabilecek şekilde. Söylediğim şekilde bunun üstü kapatılır, sulu sistemle toz çıkmayacak bir şekilde ve orada çalışan insanların da olmayacakları özel elbiseler, yüz maskeleri kullanılmaları şeklinde bu gerçekleşirdi neticede. Burada durması zaten hoş bir şey değil. Yani atıkları da daha sonra üstü kapalı özel araçlarla şehir dışında açılmış böyle özel bir yerlere gömülmesi gerekmekte. Evet. Şimdi bunların kaydı kuydu inanın var. Bu şekilde yapılan işler de var ama ne yazık ki yapılmayan tabii ki bir sürü işler de var. Onları belediyelerin herhalde denetlemesi lazım. Tam şey yapamıyorum ya be. Peki hocam, sokaktaki vatandaş olarak son soru dedik ama bir soru da bunun üzerine sormak ihtiyacını hissettim. Sokaktaki vatandaş o inşaat tozunu, yıkılan binalarından çıkan ve solduğu havanın içerisine giren o tozu almasında bu anlamda bir tehlike var mı? Yani İstanbul'da dediğim gibi yürürken sokakta inşaat tozundan gerçekten bazen şey boğazınız rahatsız oluyor. Ne bileyim gözleriniz şey oluyor, rahatsız oluyor filan. Yani o kadar büyük toz durumu var. Orada bir tehlike var mı asbest? Ama işte yani o binada asbest içeriyorsa belki olabilir. Yani asbest içermiyorsa yani... Yine de o tozun solumuş olmanın vermiş olduğu bir rahatsızlık olacaktır ama bu bir kansere yol açabilecek bir şey değil. Yani öbür türlüsü bilemiyorum bari doğrusunu isterseniz. Şimdi konuştuğumuz çok hani havada da kalabilir. Yani gereksiz bir şey söylemek istemem. Bu asbest kullanılan binaların biraz daha maliyetli olduğunu sadece biliyorum. Hani böyle daha fakir mütevazı evlerde pek asbest olacağını düşünmem ama biraz daha yani masraflı yapılmış binalarda bunların olma ihtimali ya da devletin kendi yaptırdığı binalarında olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünürüm kişisel olarak. Hocam size çok çok teşekkür ederiz. Süremizi 3 dakikada aştık. Çünkü hemen bir başka toplantıya yetişeceksiniz. Size kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de yayınlar diliyorum size. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sağ olun. Hoşça kalın. Evet, asbest konusunda ilk konuğumuz, telefonla bağlandığımız Profesör Doktor Ali Fuat Kalyoncu idi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları, Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı Başkanı. İkinci bölümde Gökhan Turan'la görüşeceğiz. Asbest söküm uzmanı, iş güvenliği uzmanı, yüksek mühendis. Şimdi bir müzik parçası dinliyoruz. Los Angeles. For the language we use, London is dead. Radyodasınız. 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. İkinci bölümdeyiz. İkinci bölümde Gökhan Turan'a bağlanmadan önce kısa birkaç bilgi vermek istiyoruz. Bahsettiğimiz yönetmelik 25 Ocak 2013 tarihli ve 28.539 sayılı resmi gazetede yayımlanan asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik. İsmi bu. Evet. Asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik. Bu yönetmeliğe istinaden asbestin ve asbest içeren her ürünün çıkarılması, işlenmesi, satılması ve ithalatı yasaklanmış. Çok net ve kesin. Evet, zaten Ali Kalyoncu hocamız da söyledi. Evet. Yani güzel bir yönetmelik var. Sadece oradaki miktarlar konusunda bir soru işareti. Soru işareti var. Yalnız eski binaların yıkılması, bakımı, tamiri ve tadili esnasında açığa çıkabilecek bu tehlikeli maddenin etkilerinin yok edilmesi veya en aza indirilmesiyle ilgili genel kurallar bu yönetmelikte yer alıyor. Buna göre işveren, ki her şeyden işveren sorumlu, diğer inşaat işlerinde olduğu gibi asbest tozuna maruziyet riski bulunan çalışmalarda asbestin türü ve fiziksel özellikleriyle çalışanların maruziyet derecesini dikkate alarak risk değerlendirmesi yapmakla yükümlü işveren. Evet. Yıkım izni için 18.3.2004 tarihli, bu daha eski, ve 25.406 sayılı resmi gazetede yayımlanan hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanıyor. Fakat bunun uzmanlar yeterli olmadığını vurguluyorlar. Özel bir yıkım yönetmeliği çıkarılması gerektiğini belirtiyorlar. Bu hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliğinin işverenin çalışma yaptığı herhangi bir yapı veya ortamda asbest veya asbestli malzeme bulunduğu şüphesi varsa hemen uygulamaya sokulması gerekiyor. İşveren asbest içerebilecek malzemelerin söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işlerini asbest söküm uzmanı nezaretinde asbest söküm çalışanlarına yaptırmak zorunda. Zaten bizim biraz sonra bağlanacağımız Gökhan Turan arkadaşımız da bu konuda uzman. Evet. Ve ondan bilgileri alacağız. Sadece bu şu anda yıkılmakta, sökülmekte olan binalarda asbest değil, kurşun ve PCB adlı tehlikeli maddelerin de aynı yönetmelik uyarınca kontrollü bir şekilde sökülmesi gerekiyor. Bunun dışında sen biraz önce Ali Fuat Hoca ile görüşürken belirttin. Türkiye'deki yönetmelikle Avrupa'daki yönetmelik arasında önemli bir farklılık var. Yasal sınır değeri 0.1 lif bölü metreküp Türkiye'de. Avrupa'da ise 0.01 lif bölü metreküp. Evet. Hoca da bahsetti. Asbest uzmanları Dan. Fakat Türkiye'de bugüne kadar yetişmiş olan asbest uzmanı sayısının 200 olduğu belirtiliyor. Bu rakam Mart 2017 rakamı. İşte AKP hükümetinin kentsel dönüşüm kapsamında 7 milyon binayı yıkmayı planladığı düşünülürse bu 200 asbest uzmanının ne kadarına yetişebileceği de ciddi bir soru işaretiyle karşı karşıya. Evet, şimdi biz bağlanalım. Hattımızda Gökhan Bey. Gökhan Bey merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Sağolunuz, çok teşekkürler. Biz iyiyiz. Elvan Cantekin'le birlikte. Merhaba Gökhan Bey. Açık Radyo stüdyosundayız. Evet, siz sonuç olarak bir asbest söküm uzmanının şu anda fiilen gerçekleştirdiği bir çalışmanın içindesiniz. Bize biraz bu asbest sökümü hakkında bilgi verebilir misiniz? Bu nasıl tespit ediliyor? Bir binada asbest olup olmadığı ne tür incelemelerin sonucunda ortaya çıkıyor? Ve asbestli malzemeler kullanıldığı tespit edildikten sonra ne tür uygulamalar gerçekleştiriliyor? Şimdi öncelikle stüdyodaki arkadaşlara da merhaba diyelim. Biz sahalarda asbest sökümünü yapmadan önce sahada bir kontrol yapılır. Bu genellikle iki türlü kontrolü var. Bir saha öncesi kontrolü, asbestin tespiti için kontrol. Bir de asbest olduktan sonraki diğer kontroller başlıyor. Evet. Asbestli malzemeden katı bir örnek alınır. Katı. Yani asbestli malzeme katıdır çünkü. Biz ondan örneği alırız. Laboratuvar testleri vardır. Devlet bu laboratuvarların akredite olmasını önerir sadece. Biz o laboratuvar testlerine göndeririz numunesini. Ve numunesi sonucunda 4 ayrı çeşit asbestle karşılaşırız. O 4 ayrı çeşit asbeste göre de aynı şekil olmak üzere önlemlerimizi alırız. Peki biz binaları kullanırken nelerde asbestle karşılaşırız? Aslında bütün binaların bütün her yerinde asbestle karşılaşabiliriz. Neden? Çünkü tavanlardan tutun da en üstteki eternite kadar, boru bağlantısına kadar, contaya kadar asbest olabilir. Evet. Binaların kendi 4 çeşit dediniz. Bu çeşitleri anlatabilir misiniz? 4 ayrı çeşit midir bu asbest? 4 ayrı noktada rastlarız. Krizotil, yani laboratuvar testleri sonucunda kidoit ve antofilit, bir de kromolit diye 4 ayrı çeşitle rastlaşırız biz. Evet. Laboratuvar testlerinde. Bunun nedeni liflerin ayrımıyla alakalı bir ayrışım bu. Asbestin çünkü lifleri tehlikeli bizim için. Onun için bu 4 ayrı branş var. 4 ayrı çeşit var ve bu 4 ayrı çeşite göre de laboratuvar test sonuçları aldıktan sonra devlet bize bunun karşılığında çalışma yapabilmemiz için raporunu ister. Der ki bunu nasıl çalışacaksın, nasıl bertaraf edeceksin, nasıl sökeceksin, bununla ilgili bütün verileri vermeden ve bana, İşkur'a ve çalışma bölgeye bildirmeden sen bu çalışmayı yapamazsın der. Evet, yani siz uygulamaya ilişkin bir plan, hatta proje sunuyorsunuz değil mi? Tabii ki bu uygulamaya bunun nasıl bertaraf edileceğinden, nasıl söküleceğinden önce ben buna nasıl yaklaşacağımdan başlıyorum. Nasıl bertaraf edeceğine bir proje sunuyorum gün gün. Eğer işi kuralına göre yapıyorsam, evet. Onu söyleyeyim parantez içinde ben. Burada başlıyoruz biz projesini verdikten sonra, devletin de onayını aldıktan sonra. Başlıyoruz. En başında biz sahalarda kurarken bu temas edecek olan arkadaşlar yıkanmak zorunda. Bir kere bertarafları sağlanacak. Evet. Bunun için kıyafet dolapları, temiz mikirlerin ayrılacağı, nefes alıp vermelerini sağlayacak olan filtreler, tüpler gerekirse kablolu oksijen tüplerinin kullanımı sahalarda, kapalı alanlarda ve bunları sağladıktan sonra çalışmaya başlayabiliyoruz. Bu çalışma prosedürü içerisinde devam ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın atı bertaraf formu vardır. Tehlikeli atık taşıma belgesiyle beraber bir belge alırız biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan. Belgenin adı ulusal atık taşıma formudur. UATF diye geçer. Ve bakanlık formu bize verdikten sonra ilgili olan kurum, genellikle biz büyükşehir belediyeleriyle İstanbul'da çalışırız. İzmit'te de büyükşehir belediyesi yapar bunu. Diğer taraflarda özelleştirilerek uygulamalar genellikle. İstaç belediyenin firması gelir, bizim atığımızı alır. Ondan sonra belediye atığını nasıl bertaraf edeceğini bir kurum üzerinden Çevre Bakanlığı'na beyan eder. Evet. Çevre Bakanlığı bize yıl sonu itibariyle ne kadar atık bertaraf ettiğimizin sonucunu sorar. Ve onu gider İstaş'tan beraber onaylatır. Ve karşılaştırma da yapıyor herhalde. Aynı şekilde, çünkü bu belge 5 nüsha halindedir. Bu belgenin 5 nüshasından birisi bende kalır. 4'ü firmaya gider. 4 nüshadan bir tanesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ulaştırılır. Geriye kalan 3 nüshadan bir tanesi benim faturamla beraber bana geri gelir. Fatura kaydına girer. Evet. Sen bunu bertaraf ettin diye. Bu sistem kurallı olarak yürümesi gereken sistem. Ve yönetmelik de bunu tanımlıyor değil mi? Yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tehlikeli atık sistemi, büyükşehir yasası, aynı şekilde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yasaları, bunu böyle yapacaksın diyor bana. Evet. İkinci bir tespiti de sahada çalışırken yapıyoruz biz. Birinci tespiti hani asbest var mı diye yaptık. İkinci tespiti de asbest olan sahada nasıl çalışacağız diye yapıyoruz. Şöyle, zemini biz dörde ayırabiliriz. Çalıştığımız alanı. Kırmızı, sarı, yeşil, trafik ışıkları gibi düşünelim. Yeşili bizim için bir ellen toplanacak, ancak kesimi kesinlikle olmayacak, parça kırılmayacak. Gerekçesi de şu, lif parça kırıldığı zaman karşımıza çıkar. Tehlikelisi, tehlike, bizim için tehlike arz eden parçacık kırıldığı zaman karşımıza çıkar. Bunun kırımını engellemek için de bütün halinde söküm olan yerlerde yeşil bölgedir deriz biz. Bir de bunun sarı bölgesi var. Bu küçük parçacıklar halinde süpürme. Özellikle asbest olan yerler, diyelim mahalleler kırılmıştır. Mahallelerin süpürmesindeki uygulamadır bu. Sarı bölge deriz biz buna. Bir de kırmızısı vardır bu bölgenin. Bu balyozla kırmak, makineyle kesmek, makinede işlemek tarzındaki uygulamaların hepsi de bu kırmızı bölgenin içerisine gider. Bakanlığın beyanında bize bir de güvenli bölge tarifi var. Bu az önce söylemiş olduğum gibi duşlardan tutun havalı tüplerine, Tyrex tulumlarına, çizmelerine, eldivenlerine, yüz maskesine, tamamen koruyucu maskeye kadar ki uygulamaları da güvenli bölgeyi işaret eder. Bu güvenli bölgeye de zaten çalışanların dışındaki kimse giremez. Asbest sözünün de bakanlığa beyanını yaparken bir şeyi bildirdik. Asbest söküm uzmanı artı asbest sökümünde çalışacak olan işçi. Ve bunlar da eğitimli olmak zorunda değil mi? Herhangi bir işçi olamıyor. Bu işçiler de asbest söküm uzmanı tarafından eğitilmiş olan işçiler olacak ve belgeleri olacak. Bunlarsız da bu işi yapamayız. Bir ara soru sormak istiyorum. Asbestin sökümünün kontrolünün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olduğu belirtiliyor. Sökümünün kontrolü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndadır. Evet. Diğer tarafı Şehircilik Bakanlığı'ndadır. Şehircilik Bakanlığı'ndadır. Evet. Belediyelerin burada rolü ne oluyor? Sadece belediyeler aracı ve lojistik desteği sağlayan kurumlar mı? Hayır. Belediyeler aslında şöyle düşünelim. Hizmet vermek olarak değerlendirdiğimiz zaman belediyeler yapı ruhsat söküm izinlerini sonuçta vermeyebilir. Kendi ellerinde olan bir belge çünkü bu. Evet. Eğer asbestle bir kontrol belgesi istiyorsa belediye, örneğin Kadıköy Belediyesi, Maltepe Belediyesi bunu uyguluyorlar. Eğer bölgede bir asbestli bina varsa, asbest içeren malzemelerden oluşturulmuş yapıları varsa, o yapıları sökülmeden önce diyor ki burada bu kurallarla çalışacaksınız. Ha, bunu denetliyor mu? En büyük soru işareti o. Kuralı koyan zaten devlet de aynı kuralı koyuyor. Ama bunu denetleyebiliyor musun? Ne kadar denetliyorsun? Veya bu izin vermemenin arkasında ne kadar durabiliyorsun? Evet. Artı başka bir şey söyleyeyim sizin sorunuzun üzerine. Asbesti sadece bu kentsel dönüşümde dinlendiriyoruz. Ama kentsel dönüşümün dışında birçok alanda asbest kullanımı var. Asbest 2000'den fazla malzemede ana ürün. Bizde de rezervi bol bir üründür Türkiye topraklarında. Rezervi bol bir üründen bahsediyoruz. Bu örnek vereyim, Kadıköy bölgesinin içerisinde kaç tane tamir atölyesi var, oto tamir atölyesi var ve balata değişimi yapıyor. O balataları nasıl bertaraf ediyor diye belediye çalışma ruhsatı veriyor bunlara. Bakanlık buna çalışma ruhsatı vermiyor. Vermiyor. Oto tamir için. Evet. Tabii otomatik olarak burada belediyenin kendi görevi devreye giriyor. Onu diyebilmeli ki belediye o zaman, eğer böyle bir çalışma, öyle bir bakış açısı varsa belediyenin. Arkadaş bunu yapıyorsun ama bunu nasıl bertaraf ediyorsun? Eski balatayı nasıl onarıyorsun diye sorabilmeli. Sormalı. Sorabilmeli değil, direkt sormalı. Çünkü kendi görevi. Tabii Çalışma Bakanlığı'nın yetkisi altında deyip bir şekilde işten de Çalışma Bakanlığı'na bir mail atıp durabiliriz. Yani bir aracı kurum gibi görebiliriz kendimizi ama yasalar bize aracı kurum görevi vermiyor. Aynı zamanda ruhsat da verdiriyoruz. Tabii. Belediyeler olarak. Yani sadece binalarımız değil, örneğin mesela kazanlar, büyük sanayi tesisleri de aynı riskle karşı karşıya, anlaşıldığı kadarıyla. Sadece diyorum ya, conta en basit özellik. Bizde dereler, binaların dereleri. Binaların derelerini geçtik. Eskiden su borularımız. Hala Güneydoğu'da döşenir asbestli su boruları. Evet, hep bazı köylerden haberler alıyoruz. Asbestli yani, su borularına ilişkin. Atık evet, su boruları falan. Onlar döşenir yani. Peki, onları da kontrol etmeleri gerekecek şekilde. Bunların bir yoğun olarak da şeye kullanıldığı bir dönem var Türkiye'de. Yani bu 2013'teki şeyden sonra, yasaklamadan önce çok yoğun olarak binalarda kullanıldı bunlar. Şimdi o binalar yıkılıyor esasında. Bizim bu konuyu gündeme getirmemizin nedenlerinden bir tanesi tabii de bu. Tabii ki onlar yıkılıyor. Çünkü eski binalar bunlar. Evet, 1960'larda yapılmış, 1970'lerin başında yapılmış ve bu binaların bir önemli bir bölümünde özellikle bu atık su giderleri falan asbestli borularla yapılmış diye ben bir şey yapıyorum, biliyorum. Tabii ki. Bu arada yani benim kişisel gözlemlerim diyeyim, oturup da bu hakikaten asbestle çalışmalarda biraz önce sizin tanımladığınız ve oldukça kapsamlı olarak yazılmış bir yönetmelik uygulamasını ben görmüyorum. Bu yani su kafamda gerçekten bu anlamda soru işareti oluştu. Çünkü çevremizde son derece fazla bu şey, özellikle kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bina var. Yok, hiçbir birisinde mi asbest yoktu, yoksa bu atlanıyor mu? Size şöyle söyleyeyim. Demir yolu üstünde çalışıyorum ben şu anda. Benim gözümün önünde bir geceleyin bir bina yıkıldı. Yani asbestinin varlığı konusunda üstünde eternit var. Aynı eternitlerden ben burada söküm yaptım. Karşı taraftaki başka bir firma söküm yapmadan yıktı. Evet. Direkt yıktı yani. Evet. Yani bu da normal değil yani. Devlet bazen göz yumuyor demek ki. Ama o göz yummalar ileride o devletin başına sorun olacak. Evet, biraz yani, önce bir tıp doktoruyla konuştuk ve hastalıkların, kanserin hastalıklarındaki artıştan bahsetti. Tabii ki mezotelioma, hatta tespiti yapılması gereken 2012 yılı yanlış hatırlamıyorsam bir stratejik raporu var asbestle ilgili devletin. 2010 evet, yılında yasaklandıktan sonra hemen 2012 yılında hazırladığı bir program var. Ve orada 332 bin ürünün hastalık gelişebilecek düzeyde, 312 bin kişinin hastalık gelişebilecek düzeyde temas ettiği kaydı var. Gemiler hariç bakın bunda. Evet. Gemiler ki büyük bir sorun Türkiye'de. Ha, tabii. Tam kontrol tutulamayan bir yapı. Raftasıyla falan bayağı sorunlu bir yapı onlar. Ama düşünün 332.600 kişiden bahsediyoruz. Bu rakam 1 milyon çalışanda. Üçte biri yani. Direkt asbestle hastalık yapabilecek şekilde temas ediyor. Bu devletin kendi stratejik belgesi. Evet. Kısa vadeli stratejik belgesi, 2012 yılında yazdığı plan. Birçok profesörle beraber hazırlattığı bir program. Peki siz asbestli malzemenin sökümünü gerçekleştirdikten sonra bunları bir özel ambalaja yerleştiriyorsunuz herhalde, değil mi? Nasıl, tabii, nasıl oluyor bu? Bunların özel çuvalları vardır. Evet. Özel bitbak dediğimiz çuhaları vardır. Eğer bitbaklarımız yoksa, ki Türkiye'de çok hemen elde edemiyoruz bitbakları biz. O bitbakları elde edemediğimiz için biz mecburen şey yapıyoruz. Ona da izin veriyor çünkü. Stoklama naylonun, yapıyorsunuz. Naylonun içerisine, çok kırık olmamak kaydıyla, naylonun içerisine sarım. Birinci kat sarımdan sonra ikinci kat naylon çekimi. İkinci kat naylon çekiminden sonra bantlamak. Bantın üstünde kesinlikle ibare olacak. Bu asbestin ilgili bir şey vardır, amblemi vardır. Etiket amblemi vardır. O etiket amblemi üzerinde olacak ve bunun her bir köşesinden görünebilir şekilde etiket basılacak. Ve böyle nakledilecek. Yani nakleden firma zaten almaya geldiği zaman bu koşullarda değilse onu almamalı. Çünkü bunu bertaraf ettiği yer Şile'de, İstaç'ın Şile'de yapmış olduğu bir tesis. O da gömü işlemi yapıyor ve ikinci düzeydeki bir firmadır. Bunun da kuralları bellidir. Aynı şekilde gömecek bunu. Altına çakıl koyacak, altına kil malzemesi serecek, çürümeyi hızlandırmak için toprak karışmasın diye üstüne işte membran gelecek şeklinde böyle kademe kademe gider. Anladım. O tarz gömer, ondan sonra da su kanallarını açar, hava kanallarını açar, orada çürümeye bırakır. Çünkü asbest doğal bir malzeme. Asbest ne kadar zamanda çürüyor ve şey tehlikesiz hale geliyor? Malzemesine göre değişiyor. Malzemesine yani, göre değişiyor. Geç çürür. Anladım. Yani, şimdi tarif ettiğiniz uygulama, bu yönetmelikte istenen uygulama ve Türkiye'deki işte yıkımlar falan, oradaki o rakamlar, bunlar ikisi birbiriyle karşılaştırıldığında gerçekten bu konuda son derece geniş bir uzman kadroya ve gerek şey olarak mühendis olarak gerekse işçi olarak bir uzman kadroya ihtiyaç görülüyor. Bu eğitim konuda asbest uzmanı olmak için nasıl bir eğitim alınıyor ve kaç kişi var, kaç firma var bu konuda çalışan, bu konularda böyle biraz bilgi verebilir misiniz bize? Eğitimi zaten bakanlığın kendisi veriyor. İki yılda bir açıyordu. Şu son iki yıldır açmadı. Bu yıl açacak diye düşünüyorum ben de. Çalışma Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Bakanlığı. İSKİM açıyor. İSKİM açıyor. İSKİM merkezi, merkez olarak açıyorlar. Hı-hı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kendisi merkezi açıyor. Sayı tam olarak bilmiyorum. Çünkü son sayısını güncellememişti şey olarak, bakanlık olarak. İkinci olarak da şey söyleyebiliriz. Bu çalışma düzeyinde çalışacak olan sadece uzmanı değil, çalışacak olan o işçiyi de bakanlık eğitim alsın. Evet. Yani çünkü ne kadar eğitim verildiği şaibesi ben burada çalışırken kendim de görüyorum. Firma var mı? Var. Doğru, ama az önce de söylediğim gibi bizde hala bunu yapabilecek bir laboratuvar yok. Örneğin benim numunelerim Hollanda'ya gidiyor. Ben tereddüt ettiğim numuneyi, yani tespit edebileceğimin dışında bir de olabilir diye zihnime oturttuğum numuneyi Hollanda'ya gönderiyorum ben. Anladım. Hollanda'dan geliyor. Katı numuneyi gönderdiğim yer benim Hollanda. Hollanda'ya gönderiyorum. Hollanda'dan veri alıyorum, geri geliyorum. Aynı çalıştığım kurumla Kadıköy Belediyesi de çalışıyor şimdi benim. Yani benim çalıştığım Hollanda'daki firmayla Kadıköy Belediyesi de çalışıyor. Bir merkez açacaklar da, açtılar mı bilmiyorum ama ne zamandan beri, çünkü numune göndermiyorum artık, boyaya kendim başlıyorum. Onun için bilmiyorum ama açılması gerekiyor. Akreditasyonu değil, direkt devletin yetkilendirildiği kurumların olması gerekiyor. Nasıl burada asbest alanda asbest tozunun kontrolünü yaparken mikron düzeyde bir yetkili kurumdan alıyorsam ben o bilgiyi, laboratuvar bilgisini, aynı şekilde yapmaları gerekir. Aynı şekilde kontrol etmeleri gerekir. Tabii ki sayı çok az olacaktır, yetmeyecektir, bir sıkıntı olacaktır. Ama bu şekilde de zaten yaptıran sayısı belli. Kaç firmanın olduğu da belli. Türkiye koşullarında bunu yapan. Evet. Benim şu andaki ilk 2 yıl önceki Şubat ayındaki kontrolümde 4 firma bulabilmiştim asbest söküm yapabilecek. Evet. Çünkü ben kendi firmam soyunmayacaktı bu işe. Dışarıya verelim biz bunu dedik. 4 firma bulabildik Türkiye'de. Peki bu söküm aşaması, tespit aşamasında ya gene sizler gerekiyor değil mi? Asbest uzmanların olması gerekiyor tespitte. Tabii asbest çekim uzmanı gerekiyor tespit aşamasında. Çünkü o tespitin nereden asbest, hangi üründe asbest vardır onu bilemeyiz. Evet. Dışarıdan bakınca. Dışarıdan bakınca anlaşılan bir şey değil bu. Ancak o ürünün imalatı hakkında bir bilginiz varsa diyorsunuz ki bu imal edilirken asbest kullanılmıştı zaten. Bu asbestlidir diye. Ama onun dışında da hiç bilmediğiniz şeyler çıkabiliyor asbestli. Tabii ki örneğin demir boyası. Hı-hı. Demirlerin boyasının içerisinde asbest çıkabilir. Oo. Boyada yani. Hı-hı. Tekstilde asbestle karşılaşabiliyorsunuz. Tekstil. Evet. Peki, yani Türkiye'de 5. kuşaktır yanlış hatırlamıyorsam. 5. sanayi dalıdır tekstil. Yani tekstil asbest kullanıyoruz biz ipini. Özellikle asbestten ip yapıyoruz. Anladım. Peki ya bu boyutlarda kullanımı olan bir madde için hakikaten bu uzmanlık sayısı konusunda nerelerde olması gerekiyor Türkiye onu merak ediyorum. Ne kadar uzmana ihtiyaç var? 20 yılda 6 milyon 500 bin binanın yıkımını tespit ediyoruz. Evet. 20 yılda 6,5 milyon bina yıkacağız diyoruz. Bunların her birisine bence asbest çöküm uzmanını görevlendirmemiz gerekiyor. Çünkü malzemenin neyi nasıl bağladığını bilemez. Anladım. Yani hangi noktada ne kadar bağlandığını bilemez. Veya her bir noktada tehlikeli görülen noktada işi veren ana firma kimse zaten taşeronluk üstünden yürür genellikle sistemler. Kim veriyorsa o bir asbest çöküm uzmanı bulundurup sistemde sağda kontrolü sağlamalı. Demir yolunda örneğin öyle işliyor. Ana bir firma var. Bütün sistemdeki asbestleri tek tek kendisi tespit etmiş. Evet, Gökhan Bey, verdiğiniz bir bilgiyi tekrar sormak istiyorum. Şimdi buyurun. Herhangi bir yapıda veyahut da bir tesiste asbestli malzeme incelemesi yapıyorsunuz, örnekler alıyorsunuz, katı örnekler ve bunları laboratuvara gönderiyorsunuz. Bu laboratuvarda siz Hollanda'daki bir laboratuvarı kullanıyorsunuz. Evet. Evet. Peki Türkiye'de bu işi yapabilecek hiç mi bu, laboratuvar? Akredite laboratuvarlar dediniz, onlar? TÜRFAK'tan akredite laboratuvarları öneriyor devlet sadece. Ben şu ana kadar rastlamadım diyeyim size. Tabii ki bu bir yıl öncesine ait. Çünkü bir yıldan beri asbestle uğraşmıyoruz. Bir yıl öncesine rastlayamadım. Bir de asbest söküm uzmanım benim Hollanda'dan geldi direkt. Anladım. Hollandalı bir firmayla çalışan firmaydı. Türkiye'de de kurumu kurmaya çalışıyorlardı. Büyük olasılıkla kurmuşlardır ki Kadıköy Belediyesi ve diğer birçok belediyeyle iş yapabiliyor şu anda. Kurmuşlardır yani. Kurulmaması diye bir şey söz konusu değil. Burada sorun şu. Polarize ışık mikroskopları olacak onların. İşte elektron ışık mikroskopları olacak. Transmisyon yine elektron mikroskopları olacak. Transform infrared mikroskopa sahip olmaları gerekiyor. İşte 5 kalemden zaten kontrol edebiliyorlar. Lifting kontrol için o mikroskoplara ihtiyacı olması gerekiyor. Başka bir şeye gerek yok. Bir de tabii bunun için bir uzmanlık alanı gerekiyor verebiliyorlarsa. Bu elektron mikroskoplarından falan bahsettiğimiz için soruyorum bu soruyu. Bu piyasadaki normal mesela inşaatlarda da zaman zaman kullanılan toz maskeleri bu iş için yeterli olmuyor galiba değil mi? Yok. Şöyle söyleyeyim. FF3 maskeler vardır. Hı hı. Günlük kullanım atımlık. Onu kullanıp atabilirsiniz. Ancak açık alan için geçerlidir. Şöyle söyleyeyim. Yeşil alan için bunu kullanabiliriz. Yeşil alan için kullanabiliyorsunuz. Evet. Yeşil alan. Ne demiştik? Yeşil alan sadece parçanın bütün olarak çıkartılabildiği, tozunun kalkmadığı alandır. Evet. Orada bunu kullanabiliriz. Ama sarı alana girdiğimiz zaman o maskenin filtreli olanını tercih etmemiz gerekir. Hı hı. Kırmızı alana girdiğimiz zamansa kesinlikle arkadan oksijenli, tüplü, borulu, hortumlu, özel kullanımlı maskeler vardır. Tyvek tulumla beraber onları kullanmamız gerekir. Tulum hepsinde girilmesi gereken bir kıyafet. Evet. İnsan çıplak vücudunun üzerine tulum giyecek. İş çamaşırı dahi duşa çıktığı zaman içine atacak. Çünkü siz lifi alıp eve götürebilirsiniz. Evet. Zamanımızı doldurduk. İki sorum daha var. Gene verdiğiniz bir bilgiyi kesinleştirmek için soruyorum. Toprağa gömme dışında asbestin bertaraf edilmesinin başka bir yolu yok dediniz. Doğru değil mi bu? Türkiye'de yok. Evet. Belki yurt dışında bunu yakabiliyorlardır ama lifin yukarıya çıkmamasını sağlamaları gerekir. Peki. Bir ara duymuştum Hollanda'da yaktıklarını ama bayağı kompleks bir yapı o. Evet. Zamanımızı doldurduk. Çok teşekkür ederiz. Son sorumu da bir başka sefere bırakıyorum. Çok teşekkür ederiz Gökhan Bey verdiğiniz bilgiler için. Size kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Dinler efendim. Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konumuz asbest idi. Risklerini, sağlık açısından risklerini Profesör Doktor Ali Fuat Kalyoncu ile görüştük. Uygulamaya ilişkin konuları ise Gökhan Turan'la görüştük. Yüksek Mühendis İş Güvenliği uzmanı ve asbest söküm uzmanı. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Hey! Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.